รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนกล่าวสอนเอาไว้ให้กับท่านผู้ฟังฟังข้อมูลนี้ก็มีปรากฏอยู่ในพระสูตรต่างๆซึ่งพระสูตรเรื่องราวนี้มาในพระไตรปิฎกก็มีเป็นส่วนที่เป็นคัมภีร์ที่เป็นเพิ่มเติมเป็นคำขยายความเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาก็มีข้าพเจ้าอ่านเรื่องใดๆมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยในแต่ละวันที่ให้ท่านผู้ฟังได้มาฟังเทศฟังธรรมกันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่นำเสนอแตกต่างกันไปส่วนใหญ่แล้วในวันอังคารอย่างนี้เราก็จะนำเรื่องของการปฏิบัติมาพูดมาอธิบายกันจากแง่มุมต่างๆบ้างแง่มุมของการละตัณหาบ้างที่เราจะนำมาปฏิบัตินำมาใช้ได้แง่มุมของการทำมรรคศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นบ้างหรือแง่มุมของการเข้าใจความทุกข์ให้อย่างถูกต้องบ้างซึ่งแง่มุมในการปฏิบัติเหล่านี้คือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่เป็นแบบแผนซึ่งอันนี้ก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เพิ่งจะมาฟังรายการธรรมรับอรุณจากการหมุนขึ้นไปมาอ้าวเจอพอดีหรือจากการที่แนะนำของคนอื่นๆก็ตามเมื่อมีการมาฟังแล้วก็ใครในการที่จะทำการปฏิบัติให้เกิดขึ้นเหมือนกับท่านผู้ฟังสองท่านนี้ที่ได้มาแวะเยี่ยมเยียนที่วัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คุณสฤทธิ์บุญยวัฒน์และภรรยาอันนี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่มาแวะเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ได้ฝากคำถามเอาไว้อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติในเบื้องต้นว่าพอเราฟังธรรมะแล้วรู้ธรรมะฟังพระสูตรจากตรงนั้นตรงนี้ฟังรายการแล้วดีแล้วฟังมาปีกว่าแล้วเนี่ยทีนี้ต้องการที่จะปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบแต่ยังไม่ได้มีเวลาที่จะไปอยู่วัดหลายๆวันหรอกยังไม่ได้มีเวลาที่จะไปฝึกเต็มรูปแบบอย่างนั้นจึงขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้พูดถึงการเริ่มต้นของการปฏิบัติซะก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องพูดกันอยู่เรื่อยๆท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านผู้ฟังที่เพิ่งมาเริ่มฟังรายการจะได้รู้ถึงวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี่แหละว่าเราจะปฏิบัติได้อย่างไรทําได้อย่างไรรวมถึงบางทีเราจะเอาไปฝึกปฏิบัติในระหว่างวันบางทีอยู่เงียบๆนิ่งๆคนเดียวเนี่ยในห้องทํางานคนเดียวกลางวันว่างมีเวลาพักฉันจะฝึกปฏิบัติเนี่ยจะทําอย่างไรวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้กันท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็ให้เวลาวันอังคารนี่แหละเต็มที่สำหรับการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยอันดับแรกในการที่จะเริ่มของการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมก่อนการเตรียมนี้ก็คือเตรียมกายเตรียมวาจาของเราคำว่าเตรียมกายเตรียมวาจานั้นก็คือให้กายกับให้วาจาของเราเนี่ยมีศีลซะก่อนมีศีลซะก่อนถ้าบอกว่าเราแม้อาจจะไม่ได้มีความเป็นปกติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในศีล5เนี่ยนะผิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเอาตอนนี้เราจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยเราตั้งใจคำว่าตั้งใจนี่ก็คือเจตนาละตั้งใจมีเจตนาในการที่จะรักษาความปกติทั้ง5ข้อนี้ให้ได้คือไม่ลักทรัพย์จะเว้นขาดมีเจตนาเว้นขาดจากการที่จะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ตั้งใจคือมีเจตนาในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยตั้งใจนะคือมีเจตนาเอาไว้ว่าฉันจะทำอย่างนี้ตอนนี้นี่คือการสมาทานละสมาทานนี่ก็คือรับเอามาปฏิบัติเอาตอนนี้ก่อนยังไม่ได้ต้องคิดถึงว่าวันนี้จะไปทำอะไรหรือว่าสัปดาห์นี้จะมีงานเลี้ยงที่ไหนเอายังไม่ต้องคิดถึงตรงนั้นเอาตอนนี้ถ้าบอกว่าเราจะปฏิบัติเป็นรูปแบ ต้องมีการเตรียมคือเตรียมกายเตรียมวาจาของเราให้มีศีลเพราะคนที่ไม่มีศีลเนี่ยท่านผู้ฟังจิตใจมันจะเร่าร้อนจิตใจมันจะรุ่มร้อนมีความร้อนใจถ้ามีความร้อนใจแล้วมันจะทำสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะกำจัดเหตุแห่งความร้อนใจให้เรารักษาศีลให้ดีหรือผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไปที่วัดอยู่วัด7วัน10วันบ้างหรือไปปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอย่างใดๆมักจะถามกันเสมอเลยว่าจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเอาข้าวของอะไรเราก็เตรียมไปใช่ไหมอะไรที่จำเป็นต้องใช้เสื้อผ้าอะไรต่างๆส่วนเรื่องที่ต้องเตรียมที่สำคัญเลยคือกายและวาจาอันนี้ต้องเตรียมก่อนเตรียมในการที่จะรักษาศีลของเราให้มันดีนอกจากเตรียมกายเตรียมวาจาแล้วสถานที่เราจะจัดเตรียมสักนิดหน่อยก็ได้แต่เป็นที่ที่มันไม่ได้มีเสียงอึกทึกคึกโครมอาจจะมีเสียงนั่นนี่โน่นบ้างก็นิดๆหน่อยๆเป็นสถานที่ที่ว่าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นนี่คือปฏิบัติเป็นรูปแบบนะพูดง่ายๆก็เป็นห้องว่างห้องว่างนี่หมายถึงห้องนอนเราก็ได้หรือที่ที่เราอยู่ตอนนี้แหละไม่ได้มีกิจกรรมอื่นๆอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวตอนนี้เราจะทํากิจกรรมนี้อันนี้เราเตรียมที่เตรียมทางอย่างนี้ก็ได้เอาง่ายๆเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการที่จะปฏิบัตินอกจากเตรียมกายเตรียมวาจาให้ดีในเรื่องของศีลโดยมีการตั้งใจในการที่จะรักษาความเป็นปกติเอาแค่5ข้อนี้ก่อนเอาแค่5ข้อนี้พอเราตั้งใจเตรียมกายเตรียมวาจาอย่างนี้แล้วใจล่ะเราจะเตรียมยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญขึ้นมาอีกมีกายวาจาเตรียมแล้วเรื่องของใจวิธีในการที่จะเตรียมใจที่จะมาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยเราเข้าใจการทำงานของใจสักนิดหนึ่งก่อนว่าใจของเรานี้แต่เป็นลักษณะที่เป็นนามธรรมแต่เป็นการที่เราจะเข้าไปรับรู้ในสิ่งต่างๆสิ่งที่เป็นนามธรรมนี่อาจจะเป็นความคิดบ้างความคิดในหัวเรานี่แหละหรือจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นความพอใจเป็นความไม่พอใจเป็นอารมณ์ที่มาทางหูบ้างทางตาบ้างพวกนี้คือเป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้นี่คือส่วนที่เราเป็นธรรมารมณ์นะจิตของเราเข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้ทั้งจิตก็ตามสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่จิตของเราเข้าไปรับรู้เนี่ยพวกนี้เป็นนามธรรมแต่เป็นส่วนที่เราเรียกว่าใจกันเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยก็ส่วนหนึ่งจิตมันจะเข้าไปทำหน้าที่รับรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้จิตไปทำหน้าที่รับรู้ผ่านตาตาต่างหูจิตของเราจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะเตรียมจิตเนี่ยเราเข้าใจการทำงานของมันละเราจะเตรียมจิตของเราอย่างไรแต่ตรงนี้แหละคือจุดที่เราจะเริ่มการปฏิบัติละเริ่มการปฏิบัติละเพราะว่าการทำงานของจิตที่เป็นอย่างนี้ไปเที่ยวก้าวลงในอารมณ์ต่างๆเนี่ยถ้าอารมณ์นั้นมันเป็นสุขมันก็จะทำให้จิตนั้นมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าอารมณ์นั้นมันเป็นทุกข์จิตนั้นมันก็จะรู้สึกทุกข์ที่จิตเนี่ยมีความรู้สึกไปตามอารมณ์ที่มันไปรับรู้ผ่านทางตาทางหูหรือทางใจอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ความคิดอดีตอนาคตจิตเข้าไปรับรู้แล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นตัวมันของมันเนี่ยก็เพราะว่าตัณหาแต่ตัณหาอวิชชาที่มีอยู่ในจิตเนี่ยพอมันไปรับรู้เรื่องอะไรมันก็หลอมรวมกับสิ่งนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้สัตว์โลกเนี่ยถูกผูกเอาไว้ก็ด้วยแบบนี้แหละพอมีความง่วงก็ฉันง่วงฉันเป็นอย่างนี้พอมีอารมณ์โกรธก็บอกว่าฉันโกรธแล้วนะจิตมันก็ไปหลอมรวมในสิ่งนั้นเป็นตัวฉันเป็นตัวเราของเราความคิดนึกอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้หลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ตรงนี้แหละจึงเป็นปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เราไปรับรู้เนี่ยเรื่องดีมันก็มีเรื่องที่มันไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามันไปรับรู้ส่วนที่มันไม่ดีอะแล้วมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาที่ทำให้เรามีความทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีการฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อที่จะให้จิตเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงนี้พ้นจากความทุกข์ที่มันไปรับรู้เรื่องต่างๆที่ไม่ดีจึงต้องฝึกจิตไม่ให้เอาใจไปใส่ในเรื่องที่มันไม่ดีทำยังไงอ่ะวิธีการเตรียมจิตก็คื ให้เอาใจมาใส่ในเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีนี้คือเรื่องอะไรบ้างคือคุณธรรมอะไรที่มันจะพาไปเป็นเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานให้เอาจิตมาใส่ไว้ตรงนี้สิ่งอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานสิ่งเหล่านั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละศีลเรามีการเตรียมแล้วมีการเตรียมกายเตรียมวาจาละใจของเรามันจะได้ไม่มีความเร่าร้อนรุ่มร้อนเตรียมกายเตรียมวาจาอย่างนี้ก็มีผลต่อจิตจิตนั้นจะมาในทางที่จะให้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเรื่องของมรรค8สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสตินั่นเองสติคือความระลึกได้เราจะเตรียมจิตให้ไม่ไปใส่อยู่ในเรื่องที่ไม่ดีก็ต้องเอาจิตนั้นมาใส่อยู่ในเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีในที่นี้ก็คือสติสมาธิปัญญานั่นเองสติสมาธิปัญญาจะทำให้เกิดมีในจิตได้ก็จะต้องมีฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งที่จะทำให้สติเกิดขึ้นได้คือสมาธิจะเกิดได้เนี่ยก็ต้องอาศัยสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ถ้าเมื่อมีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เราจะทำสัมมาสติให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของสติในที่นี้ก็คือลมหายใจนั่นเองเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติลมหายใจเนี่ยไม่ใช่ว่าลมหายใจทั่วๆไปหรือว่าต้องหายใจแบบนั้นแบบนี้ต้องหายใจจังหวะเท่านั้นเท่านี้อันนั้นไม่ใช่ลมหายใจที่พระพุทธเจ้าหมายถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าหมายถึงในเรื่องของลมหายใจนั้นก็คืออานาปานสติจะบอกเจาะจงลงมาตรงนี้คือระลึกถึงลมหายใจแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ระลึกถึงมาฝึกหายใจให้เป็นรูปแบบแบบนั้นแบบโน้นแต่มาฝึกจิตให้มีสติอยู่กับลมหายใจอันนี้คือเริ่มการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแล้วนะท่านผู้ฟังเราปฏิบัติตามกันไปด้วยได้จิตนั้นต้องให้มาอยู่ในสิ่งที่ดีมีที่ตั้งอยู่เพราะว่าถ้าจิตไม่ได้ให้มันมาอยู่ในที่ที่ดีมันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเราจะเจอความทุกข์ได้ไอ้ความที่มันไม่ดีเนี่ยก็พวกความสุขและความทุกข์ทั้งหลายแหละที่มันจะมาทางตาทางหูอันนั้นไม่ดีแต่สิ่งที่ดีคือให้จิตนั้นตั้งอยู่กับลมหายใจเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจธรรมดาของเรานี่แหละที่ผ่านออกผ่านเข้าอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่ตลอดเวลาตอนนอนก็ไม่เว้นบางคนนอนแล้วมันจะไม่หายใจเขาก็ยังเอาปั๊มเอาอะไรมาช่วยเพื่อให้มันหายใจเพราะว่าลมหายใจนี่มันสำคัญมากนะสำคัญกับการที่จะเลี้ยงชีวิตของเรากายของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ได้สำคัญมากด้วยเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่จะให้จิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ได้เหมือนกันจิตของเราเวลาที่ลมหายใจผ่านออกผ่านเข้าให้มาระลึกถึงคำว่าระลึกถึงนี่ก็คือการให้นึกถึงเวลาเราจะนึกถึงเรื่องในอดีตเรื่องงานการเรื่องคนนั้นคนนี้การระลึกถึงการคิดถึงเนี่ยคือลักษณะนั้นแต่ว่าแทนที่จะให้ไปคิดถึงระลึกถึงในเรื่องของคนนั้นคนนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์โน้นก็ให้มาคิดถึงนึกถึงเรื่องของลมหายใจทีนี้ลมหายใจเนี่ยท่านผู้ฟังมันผ่านออกผ่านเข้าอยู่ตลอดมันเป็นของที่แบบไม่ได้จับได้เป็นก้อนเป็นก้อนนะมันเป็นลมอ่ะเพราะฉะนั้นเอาตรงไหนล่ะที่พูดถึงว่ามาคิดถึงนึกถึงลมหายใจเนี่ยเอาเฉพาะเจาะจงมันตรงไหนกันแน่พระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องนี้เรามาดูอากาศที่อยู่รอบๆตัวของเราเนี่ยมันจะอากาศร้อนหรืออากาศเย็นก็ตามเถอะอากาศที่อยู่รอบๆตัวของเรานี้ถ้ามันมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวมันก็จะเป็นลักษณะของลมซึ่งการเคลื่อนไหวนี้อาจจะถูกกระตุ้นด้วยเครื่องมือทางกลไกอาจจะเป็นพัดลมหรืออาจจะเป็นแอร์หรืออาจจะถูกกระตุ้นด้วยกระบวนการทางกลศาสตร์ภูมิศาสตร์เป็นลมธรรมชาติก็แล้วแต่เถอะพอมันมีการเคลื่อนที่เป็นลมเนี่ยลมที่เคลื่อนเข้าไปในกายของเราผ่านทางไหนล่ะลมมันจะเข้าได้ก็ทางปากทางจมูกนี่แหละปกติมันก็จะเป็นทางจมูกลมที่เคลื่อนผ่านเข้าไปในกายของเราผ่านทางจมูกเนี่ยเขาก็เรียกว่าลมหายใจเข้า ลมที่เคลื่อนผ่านออกจากร่างกายของเราเขาก็เรียกว่าลมหายใจออกลมนี้เวลาที่มันเคลื่อนไปเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าถ้ามันมากระทบดวนตัวของเราจะเป็นลมแอร์ลมพัดลมหรือลมธรรมชาติก็ตามพอมากระทบโดนตัวของเราแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เพราะว่าผิวหนังเรามันมีประสาทสัมผัสไงมีประสาทสัมผัสโดนอะไรมากระทบจะเป็นมือคนจับหรือว่าแม้แต่ลมก็ตามเถอะเราก็ยังรับรู้ได้ถึงความรู้สึกบ้างถึงอุณหภูมิของลมบ้างพวกนี้เช่นเดียวกันลมที่ผ่านเข้าไปในกายของเราเนี่ยผ่านทางจมูกเนี่ยพอมันผ่านเข้าไปในกายตรงช่องทางเข้าเนี่ยมันมากระทบกับร่างกายตรงไหนเราจะรับรู้ได้แต่เพราะว่าข้างในโพรงจมูกของเราลมที่ผ่านเข้าไปเนี่ยนะมันจะมีเนื้อเยื่ออะไรต่างๆที่มีความละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมากระทบเนี่ยเราจะรับรู้ถึงความรู้สึกถึงสัมผัสของลมที่มากระทบได้เอาจิตของเรานี่แหละตั้งไว้ที่ตรงนั้นเฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะเพราะว่าลมนี่มันอาจจะผ่านเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงกระบังลมถึงท้องบางคนจะรู้สึกไปทั่วตัวเลยหรือว่าเวลามันผ่านออกมาเนี่ยเป็นลมหายใจออกเนี่ยผ่านมาจากท้องมาถึงกระบังลมมาถึงอกถึงคอถึงปลายจมูกออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นมันจะมีความกว้างขวางมีมุมอะไรแยกไปเยอะแยะเฉพาะเจาะจงลงมาที่ตาบอกว่าเราจะมาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเอาตรงนี้คือตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ด้านในโพรงจมูกเอาจุดเดียวเอาจุดเดียวพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับนายทวารที่เฝ้าประตูคนเฝ้าประตูคือยามเนี่ยแหละนะเขาก็จะเฝ้าอยู่ที่บริเวณประตูอาจจะเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาไปห้องน้ำบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะอยู่บริเวณนี้คอยดูคนที่เข้าที่ออกจะไม่ได้ตามคนเข้าไปจนถึงด้านในอาคารหรือจะไม่ได้ตามคนออกไปจนถึงข้างนอกแต่จะอยู่บริเวณนั้นเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นนะเราใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือเวลาลมหายใจของเราใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้เกิดสติขึ้นเนี่ยจิตของเราก็ให้มาระลึกถึงมานึกถึงระลึกถึงนึกถึงนี่คือสตินะระลึกถึงนึกถึงอะไรลมหายใจตรงไหนตรงบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้บริเวณนี้มันอยู่ตรงไหนก็คือบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นเองคือในโพรงจมูกนั่นเองในบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนี้คือในโพรงจมูกเนี่ยมีสัมผัสเกิดขึ้นตรงไหนเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกเอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นลมหายใจนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติเราก็หายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งก่อนหายใจลึกๆหายใจยาวๆหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งพอเราหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งเนี่ยเราจะรับรู้ถึงสัมผัสตรงนี้ได้แล้วก็ให้หายใจเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปรับรู้ได้ที่ตรงไหนเอาจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ที่ตรงนั้นเอาใจของเราเนี่ยมาจดจ่ออยู่ที่ตรงนี้เอาใจของเราเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่นี่คำว่าเอาใจมาจดจ่อมาตั้งเอาไว้มากำหนดดูเอาใจมาใส่ตรงนี้นี่คือลักษณะคำที่มีความหมายเดียวกันพอเราเอาใจของเรามาตั้งไว้ที่นี่แล้วเราเลิกถึงจุดนี้แล้วรู้มันอยู่ตรงไหนแล้วเอาใจมาใส่ที่นี่แล้วก็ให้หายใจเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปสัมผัสอาจจะไม่ได้แรงเหมือนเดิมก็จะเป็นเบาๆบ้างหรืออาจจะแทบจะรู้สึกไม่ได้แหละแต่มันก็มีอยู่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่สัมผัสนี้มันก็ยังมีเอาจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ที่นี่หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเอาจิตของเราไว้ที่นี่ลักษณะที่เอาจิตตั้งไว้ที่ตรงนี้พูดง่ายๆก็เป็นตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละท่านผู้ฟังเราดมกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะของหอมของเหม็นใดๆก็ตามมันมากระเทือนจมูกเรามากระทบจมูกเราก็บริเวณที่รับรู้กลิ่นนั่นแหละเอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นนี่คือบริเวณทางเข้าทางออกของลมนะทางเข้าทางออกของอาคารต่างๆเนี่ยที่เราเห็นจะเป็นอาคารบ้านเรือน โรงเรียนโรงงานสถานที่ราชการพวกนี้ก็จะทำสิ่งที่ยื่นออกมาเป็นหลังคายื่นออกมาก็เรียกว่าเป็นหน้ามุกยื่นออกมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกเช่นเดียวกันในใบหน้าของเรามีสิ่งที่ยื่นออกมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกก็คือจมูกนี่แหละมันยื่นออกมาเพื่อเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจเราจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนี้ตั้งไว้ที่ตรงนี้ประเด็นที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือว่าเวลาที่เราจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างที่ข้าพเจ้าพูดเมื่อสักครู่ว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไปรับรู้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามาระลึกถึงรู้ดูลมหายใจของเราเนี่ยมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยแต่ก็มาระลึกถึงเนี่ยนะคือสตินะจิตของเรามาอยู่กับลมเมื่อไหร่สติตั้งขึ้นเมื่อนั้นทันทีจิตของเรามาอยู่กับลมเมื่อไหร่สติเกิดขึ้นทันทีประเด็นในที่นี้ก็คือว่าสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีกำลังไหมเพราะว่าถ้ามันไม่มีกำลังอ่อนอยู่ยังไม่แข็งแรงสตินี้ก็จะรักษาจิตได้เท่าที่มันมีกำลังนั่นแหละสติเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อรักษาจิตนะพาจิตไปที่จะหลุดพ้นได้พาจิตไปในที่ที่มันจะรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้นี่คือหน้าที่ของสติอยู่ละทีนี้สติมีกำลังเท่าไหร่ล่ะมีกำลังเท่าไหร่มันก็รักษาจิตได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าเปรียบสติไว้เหมือนกับคนรักษาประตูยามนี่แหละหรือรปภ.นี่แหละรปภ.เก่งไหมล่ะฉลาดไหมล่ะมีกำลังไหมล่ะถ้ามีกำลังน้อยเก่งน้อยฉลาดน้อยบางทีก็ถูกคนมาคนไปหลอกได้ถูกเขาลอบเข้ามาได้หลับในบ้างอะไรบ้างกำลังไม่พอก็จะรักษาได้เท่าที่เขารักษาได้เท่าที่เขามีกำลังเพราะฉะนั้นในคนที่เริ่มฝึกเนี่ยตั้งฟังสติอาจจะไม่ได้มีกำลังมากอาจจะมีกำลังอยู่แต่ไม่มากมีนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นมันแน่นอนแหละมันจะมีความคิดนึกนั่นนี่โน่นได้ยินเสียงบ้างอะไรบ้างเหมือนก็ธรรมดานะก็ธรรมดาเพราะว่าสติมีกำลังเท่านี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการสำคัญที่เราจะต้องฝึกสติให้มีกำลังมันจะมีกำลังได้ยังไงจิตเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าตรึกตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตของเราเนี่ยเอาไปใส่ในเรื่องอะไรนะสิ่งนั้นจะมีกำลังขึ้นมาสิ่งนั้นจะมีกำลังขึ้นมาจำคำนี้ไว้ให้ดีเลยจิตของเราเอาไปใส่ในเรื่องอะไรสิ่งนั้นจะมีกำลังขึ้นมาเราไปจดจ่อในเรื่องไหนสิ่งนั้นจะมีกำลังขึ้นมาถ้าจิตของเราเอาไปใส่ในเรื่องความคิดนึกนั่นนี่โน่นไอ้เจ้าความคิดนึกนั่นนี่โน่นเนี่ยก็จะมีกำลังขึ้นมาแต่คือบางทีเราอาจจะคิดการงานเอาใจไปใส่เอาไว้อะการงานเราก็คิดได้แก้ปัญหาออกบางทีบางครั้งมันทำได้เพราะว่าการที่เราเอาใจของเราเนี่ยไปใส่ไว้ตรงนั้นเช่นเดียวกันในขณะนี้เรากำลังฝึกปฏิบัติธรรมฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาใจไปใส่ในความคิดนึกนั่นนี่โน่นที่มันมากระทบอดีตอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นสิ่งนั้นจะมีกำลังเราอย่าเอาจิตของเราเนี่ยไปใส่ไว้ตรงนั้นแต่ให้เอาจิตของเราเนี่ยมาใส่ไว้กับลมหายใจจิตของเรานะตรึกตรึกในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตของเราเอาไปใส่ในเรื่องไหนสิ่งนั้นจะมีกำลังขึ้นมาจิตของเราถ้าเอามาใส่กับลมหายใจสิ่งที่จะมีกำลังขึ้นมาก็คือสติสติจะมากับลมหายใจจิตอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่สติก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองจิตยิ่งมาอยู่กับลมหายใจมากสติยิ่งมีกำลังมากเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีความคิดนึกนั่นนี่โน่นเนี่ยถ้าเราเอาจิตของเราไปใส่ตรงนั้นความฟุ้งซ่านจะมีกำลังขึ้นมาแต่ความคิดนึกนั่นมันจะทำให้เราเบื่อขี้เกียจง่วงนอนไอ้เจ้านิ่งวอนคือความง่วงซึมความเบื่อขี้เกียจขี้คร้านมันก็จะมีกำลังขึ้นมาถ้าความคิดนั้นเป็นไปเรื่องไปในทางการกินเรื่องปากท้องเรื่องทางกามนิวรคือกามมันก็จะมีกำลังขึ้นมาเราอย่าเอาจิตของเราเนี่ยไปใส่ตรงนั้นแต่ระลึกได้เมื่อไหร่ให้เอาจิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจตรงนี้คือพลังการระลึกถึงนะท่านผู้ฟังพลังการระลึกถึงเนี่ยคือพลังสตินั่นเองค่อยๆพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอ้ทำไมฉันมีความคิดมากอันนี้มันธรรมดาพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็มีความคิดพระอรหันต์ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็มีความคิดทั้งนั้นแหละแต่รู้เวลาที่จะคิดทีนี้ความคิดบางความคิดมันไม่ใช่เวลาคิดอะทำไมมันมาคิดเราจึงต้องตั้งสติขึ้นไงเอาถ้างั้นจะไม่คิดได้อย่างไรเราจึงต้องตั้งสติขึ้นไงเพราะว่าถ้าใจเราเอาไปใส่ความคิด อารมณ์อะไรที่มันมากับความคิดจะเป็นเรื่องทางการเป็นเรื่องความง่วงเป็นเรื่องความฟุ้งซ่านเรื่องความโกรธสิ่งนั้นจะมีกำลังแต่ถ้าเราเอาจิตของเรามาใส่กับลมสติจะมีกำลังขอแค่สักลมหายใจเดียวขอแค่สักลมหายใจเดียวถ้าเราสามารถที่จะมาระลึกถึงลมหายใจของเราได้แม้สักลมหายใจเดียวนะอันนั้นคือสติตั้งขึ้นทันทีเลยนะตั้งขึ้นทันทีเลยมีแล้วนะสติมีแล้วนะถ้าเราทําได้แม้สักลมหายใจหนึ่งเนี่ยเอาอีกลมหายใจหนึ่งเราทําได้ไหมสักสองลมหายใจมันน่าจะได้นะหายใจเข้าหายใจออกรอบหนึ่งนี่จิตตั้งไว้อยู่ตรงนี้โดยไม่คิดเรื่องอะไรมันพอทําได้นะเดี๋ยวมันมีความคิดผ่านมาเอ้าลืมลมหายใจไปอีกแต่ไม่เป็นไรถ้าเราทําได้สักลมหนึ่งนะท่านผู้ฟังเราทําอีกสักลมหนึ่งเราทําได้หนึ่งลมสองลมมารู้ลมหายใจเป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงในลมหายใจเราค่อยๆทําไปตรงนี้คือการพัฒนาสตินั่นเองการทําสติให้เกิดขึ้นให้มีกําลังขึ้นอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันนั่งสมาธิ30นาทีทําได้แค่1นาทีเองอีก29นาทีทําไม่ได้ถ้าเราเอาใจของเราไปใส่ตรงที่ทําไม่ได้29นาทีเนี่ยโหมันจะท้อแท้มันจะโอ้ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้เลิกดีกว่าถ้าเลิกนะ1นาทีก็ไม่ได้นะท่านผู้ฟังอันนี้มันเป็นเสียงของกิเลสหรอกเสียงของความคิดนึกนั่นนี่โน่นน่ะที่มันจะทําให้เราไม่ปฏิบัติที่มันจะทําให้เราไม่ตั้งสติขึ้นเพราะว่าพอเราตั้งสติขึ้นกิเลสมันจะตายไงพอกิเลสมันจะตายมันก็จะต้องรักษาตัวมันล่ะดีดดิ้นผันแปรปรุงแต่งเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทําให้เราคิดว่าจะไม่ปฏิบัติจะไม่สามัคคีกับธรรมะธรรมะก็ส่วนหนึ่งชีวิตฉันก็ส่วนหนึ่งแยกกันไปมันไม่ใช่เราต้องทําความสามัคคีกับธรรมะทำธรรมะเนี่ยให้เป็นหนึ่งในชีวิตของเราให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเอาแค่เรามารู้ลมหายใจทําได้แม้สักนาทีเดียวโอ้ไม่ต้องถึงนาทีหรอกเอาแค่ลมหายใจเดียวแต่ใน30นาทีแม้สักนาทีหนึ่งก็ทําไม่ได้ทําได้ลมเดียวลมเดียวนี่แหละท่านผู้ฟังมันดีแล้วมันดีแล้วมันถูกแล้วมันถูกแล้วเราเอาใจของเรามาใส่ไว้ที่นี้ตั้งให้ดีตั้งให้ดีอาจจะลืมลมไปบ้างอย่าท้อแท้ท้อถอยนั่นเป็นเรื่องของนิวรณ์นิวรณ์มันจะทําให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิเราจะกําจัดนิวรณ์ได้เราต้องตั้งสติขึ้นก่อนตั้งสติขึ้นแล้วนิวรณ์อาจจะยังกำจัดออกไปไม่ได้แต่รู้อยู่ละว่ามันมีเอ้าเราก็ทำสติให้มีกำลังเพราะว่าถ้าสติมีกำลังสมาธิจะเกิดขึ้นได้สมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์จะอยู่ไม่ได้เราจะละเครื่องกลางกั้นกำจัดนิวรณ์เหล่านี้ออกไปได้เริ่มที่สติตั้งหวังนิวรณ์เนี่ยหมายถึงเครื่องกลางกั้นนะเป็นอุปสรรคกับสมาธิโดยตรงเลยเป็นความพยาบาทเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความคิดในเรื่องทางการเป็นความง่วงซึมพวกนี้มันจะทำให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิท่านผู้ฟังหลายๆคนก็จะเจอละปัญหาที่จะเจอกันมากคือความฟุ้งซ่านหลับตาไปเนี่ยโหยเรื่อง108,009ไม่รู้แห่แหนกันมาจากไหนไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่มันไม่มีทางชนะเราได้ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ไม่ลืมลมเวลาความคิดเหล่านั้นแห่แหนกันมาเนี่ยมันก็ไปตามทางของมันล่ะตราบใดที่เรายังไม่ลืมหลงลมหายใจยังมีลมหายใจอยู่นะแล้วก็อาจจะมีความคิดไปด้วยพร้อมๆกันแต่ถ้าเราไม่ลืมลมสติเรายังมีอยู่อยู่ที่ว่าเราเอาจิตของเราไปใส่ในเรื่องไหนถ้าเราจิตของเราไปใส่ในเรื่องความคิดเหล่านั้นไอ้ลมหายใจเราก็จะค่อยจางไปลืมไปจนกระทั่งมันหลุดไปลืมไป 100% เอ้าเราก็เอาใจของเราเนี่ยมาฝึกในการที่จะมาใส่กับลมมาใส่กับลมมารู้ลมมาระลึกถึงลมเอาใจมาใส่ตรงนี้ไอ้เจ้าความคิดนึกเรื่อง108,009นั้นมันก็จะค่อยจางลงจะค่อยจืดลงจะค่อยอ่อนกําลังลงจนกระทั่งมันอ่อนกําลังลงเมื่อไหร่เนี่ยท่านผู้ฟังคือเราละมันได้ละมันได้เพราะอะไรเพราะสติมีกําลังแต่ถ้าเราทําได้สักลมหายใจหนึ่งนั่นดีแล้วท่านผู้ฟังเราก็ทําอีกสักลมหนึ่งทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสติของเราจะค่อยมีกําลังขึ้นมาอันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะเราก็สามารถทําได้ไปตลอดทั้งวันโดยที่ท่านผู้ฟังก็ระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยบางทีระหว่างการเดินทางอยู่คนเดียวไม่ได้ทําอะไรเอ้าจะทําเป็นรูปแบบจะลืมตาก็ได้ไม่มีปัญหาจะหลับตาก็ได้ทั้งนั้นการฝึกปฏิบัตินี้ค่อยเป็นค่อยไปสําหรับผู้ที่ยังเริ่มอยู่และถ้าต้องการจะฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นในเรื่องของการมาปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหโศกเราก็มีการจัดปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจําโดยท่านผู้ฟังก็สามารถ หาข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนไฮโซที่ wpdhs.org wp นี่ก็ย่อมาจากวัดป่าดอนไฮโซนี่ก็ dhs wpdhs.org วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร